Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus Ekstra. Dobry wieczór. W programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Od przyszłego tygodnia zmienia się ramówka Trójki. Mówię o tym dlatego, że znika z niej audycja GH Plus Ekstra. Dziś więc postanowiłem przypomnieć najlepsze, czy też najładniejsze nagrania, które zdążyły się pojawić w tym programie w trakcie jego funkcjonowania na antenie programu trzeciego. Przywitałem się utworem Silver Machine, utwór grupy Hawkwind, Dave'a Brocka z wokalem, jeśli można tak to ująć, Lemiego, późniejszej głównej postaci, jeśli chodzi o zespół Motorhead. Teraz przechodzimy do nagrań nowszych, bo Hawkwind to początek lat 70. Z tego roku Lee Minyanas i Laurent Garnier. to fly me away. Oh, it's my time coming, I'm not afraid, afraid to die. Grace. Tytułowy fragment jednej z najpiękniejszych płyt lat 90. Jeff Buckley, nieodżałowany wspaniały artysta. A wcześniej Lee Minianas i Laurent Garnier, Je rentrais par les bois bébé. Przed nami kolejna porcja muzyki. Oczywiście w tego rodzaju programie nie może zabraknąć Franka Zappy. I dlatego właśnie za chwilę Frank z płyty Hot Rats i Peaches and Regalia. All that we've done, we've lost, we've won. an author, Dan's an author, fears that you would soon be gone. You ignore my gate in flaws, and I see you in arm in arm. And look outside, it's very nearly dawn. I can't believe my luck in meeting you. Hey, help me out, I can't find my left shoe. Thanks. My life is going out tonight in a pink champagne Corvette. The light in my life is going out tonight without a flicker of regret. Without a flicker of regret. I sleep 3 feet above the street in a pink champagne Corvette. Fly out into space. Listen to the music. The stars are made. Gotta flip it over. Wysłuchaliśmy kolejno Franka Zappy w instrumentalnym utworze Peaches and Regalia z albumu Hot Rats, rok 1969, a później dwa utwory z płyt ubiegłorocznych, grupa Sparks i All That oraz The Avalanches Running Red Lights. Teraz jeszcze nowsza piosenka, bo z płyty tegorocznej, album Blue Weekend, grupa Wolf Alice, a tytuł piosenki to Delicious Things, a za chwilę chwilę właściwie po grupie Wolf Alice, Sparkle Horse razy 3.

trzy razy Sparkle Horse. It's a Wonderful Life, Shade and Honey i Piano Fire, a wcześniej Wolf Alice i Delicious Things. Teraz pora na polskiego artystę w dzisiejszej audycji, to będzie Skubas. Duch żyje we mnie mglisty gdzieś, gdzie nie istnieją czas i zmysły. W oku rozpalonym błyskiem drży, gdy sobą jestem najprawdziwszy. Jasne promienie. Przez otwarty park Celestem chciałbym z tobą iść za rękę. Za oknami wiatr nie będzie nigdy więcej wiać jak przedtem. A kiedy koniec świata zapuka do mych drzwi, otworzę na oścież jakby nigdy nic. Gdy zrobi się zbyt ciasno, jak dym ulotnie się, bezbronny jak stosy hajtańskich drzew. Zepsuty świat zamętem chce w rosyjską grać ruletkę, to go karmi strach i dreszcze. Kto chce, bym się bał, powie. A kiedy koniec świata zapuka do mych drzwi, otworzę na oścież jakby nigdy nic. Gdy zrobi się zbyt ciasno, jak dym ulotnie się, bezbronny jak stosy hajtańskich drzew. Kubas, Duch, utwór tytułowy z ubiegłorocznego albumu i Hajtańskie drzewa z tej samej płyty. W dzisiejszej audycji to już prawie wszystko. Być może kiedyś GH Plus Ekstra wróci, ale na dziś to jest ostatnie kilka minut w programie. Mela Koteluk, Kwadrofonik, Astronomia. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffman. Dobranoc. Zostają podobni, podobni rozdartym nad siebie. Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Witam w